ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो कम से कम एक बार तो ऐसे बैठिए आराम से और बोलिए चार नियम क्या क्या है। पहला किसी भाषा चाय पीना, दूसरा मांसाहार नहीं खाना किसी जगह, तीसरा जुआ नहीं खेलना, एक चौथा है हवाई से पसंद नहीं करना। और कम से कम कितने माला जाप? 16 माला कम से कम नित्य प्रति जाप करें। और दीक्षा का मतलब है भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करना। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, श्रील प्रभुपाद की शरण में। तो आपका नाम या इस शरीर का नाम है सतीश, वो नाम भी अच्छा है भगवान का नाम। आपको दूसरा नाम देखता हूँ, तो सतीश का मतलब सत, सत्य था ईश्वर, सत्य ईश्वर। लेकिन सब लोग नहीं समझते वास्तविक सत्य क्या है और वास्तविक ईश्वर कौन है, तो इसलिए जिससे आप यही बात प्रचार करेंगे, आपका नाम बोलने से आपको दूसरा नाम देखता हूँ, सत्य गौरंग दास। गौरंग के सामने, गौरंग के सामने नाम लेते सत्य गौरंग दास। हरे कृष्ण। और आप बोले चार नियम क्या क्या है। लॉटरी तक किसी भी अवैध पुरुष का संग नहीं करना। और कितना माला जाप करना है? 16 माला कम से कम। ठीक है, तो आपका नाम ममता है, संस्कृत उच्चारण है ममता, ममता। ये ममता की भक्ति है, लेकिन इस भौतिक संसार में क्या ममता है इसके बारे में लोग विभ्रांत है, नहीं जानते वास्तविक ममता क्या है। तो आपको प्रचार करना चाहिए कि वास्तविक ममता है श्री श्री राधा कृष्ण के लिए, और जिससे आप इसी बात प्रचार कीजिए। आपको नाम देखता हूँ राधा ममता देवी दास। हरे कृष्ण। ममता, ममता नहीं। ठीक है, तो बैठिए और अभी यज्ञ विधि। ममता ही राधा है, राधा जी का एक नाम है ममता। ममता माई, या यू स्टार्ट, आई एम गोना गो, आप रहो मैं जाऊंगा। हिंदी में बात बोलता हूँ क्योंकि हिंदी बोलने वाले हैं। आ या यू टू।